ni lol lay touté ab zambu bakkar be ndaka fa yow ya avam lu tolok lolay lay magge indallah fa yalla wa bi qadri ma et dayo li nga xamne ya bam non la magge ndaka fi yow yasharu lolay ni lay touté indallah fa yalla manam bakkar bo jappé ni li du dara ah li de graw du dara mo ñi koy def bari la ñeekew moko fu mujjé wala genre wax yoy lolou mom mo lay wone manam yow kim xol rek ni nga ko xébé ni nga xébé bakkar xamal na nonu la ko yalla joxe importance voilà xolal tamit mi ngi melni rek nga togn nit même boudé dang ko xoss kessé nga né non mais li xoss kessé la nga wax ko ko nga né ko li dal xoss kessé la ak tam man na ngou wala dëgg dëgg yéxé ko bokku tak té mënon nga ko gañ gañ bu lèr nga dag ko complètement mais nga mu gis ni ngay woné né vraiment li nakara la tayoko bu la neexo manam bo sañon do am nga gis mu jéggal la wala mu yékné defo ko dar wa waqila nenañ aw khallahu wax yalla waxuna ila musa jëm ci enti yalla musa sallam niko ya musa yow enti yalla musa alayhi salatu wassalam inna awwala naka njaal belum naka ki ndek man ki nga xamne mata deena min khalqi ci sama ci sama xet bi iblis moy iblis wa zalika te lola kat annahu ne mom kat afani daf ma moy wa inma a'uddu wa inma til ambades moy a'uddu damay bolé dama lim man kep ko xamne afani moy na min al amwat ci way deñe ki ndeke de sa wa moy iblis ndax mom daf ma moy te man ñima moy ñi dama len bolé ci ñi de moy mort vivant yi rek si ak ñu bari yalla ñu yalla sama muna waq wa fi al musnad bo dem ci musnad batay ci musnad ma ahmar wa jami' at-tirmidhi ak jami' at-tirmidhi ci bu at-tirmidhi hadith 3334 ibn majah hadith 4244 mi ci al hakim tamit ibn ahmad shakir rahimahullah wiran na len ci jami' at-tirmidhi min hadith abi salih hadith abi salih as-samman an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala dafa قال رسول الله ينتي الله صلى الله عليه وسلم دافو وخنا ان المؤمن الوير بو موي ادي گم دي اذا ادنا با بو فكنتن بكار نا ديفنا با ازم بن ابكار نوكي تا ديفنا ديفنا رد ولا في قلبه تي خولم نقطتان ولا بو ديفنا تومب من قلب في قلبه تي خولم نقطتان او تومب نقطتان او تومب وخنا سودا او دافو نيول كوك فاذا تاب بو توبنا وان ونزا با فار مو روتي روتي كو تي بكار واستغفرت مو جيغلو يالا fokela dem dañuy dindi xolbu ci xolam bi manam dañuy dindi loolu ci xolam bi wa iza zada bu fekente ne yokuna zadat mu yok hatta ta'lu qalbuhu mbete nak loola ta'lu qalbuhu loola nort ci xolam nak bakkar bay nort ci xolam fa dalika lool moy arranu moy xomat alladhi bi nga xamne zakarawtu nako allah bur yalla azza wa jalla magna tedna du nan kala jajjul bal li fi nek moy rana dafa xomat ala qulu mu ci sen kaw xol yi makano la nga xamantene mom la nekkon yek su mo diko def manam makane su moy sen jëf ya xomatal xol ba qala tirmizi imam at-tirmizi nena hadha hadithun bi hadith day hasanun bu baakh ngi sahih ngu wir la wa qala hudhayfa ibn al-yamani radhiyallahu ta'ala manena idha adna bu bakkar ya abdu jambi mu ki ta def na tomb fi qalbi ci xolam nu tatan ak tomb sawda ubu ñul hatta yasira betam mu mujju qalbu xolam kashat rabda manam comme rek moy ku ñuul nit ku moy ko xar mo xamne da ñuul ku wa wa qala imam ahmad rahimahullah dana hadathana yaqub moy yaqub muna hadathana abi sunu sama bay netale ma abi an salih dana ci salih an ibn shihab moy az-zuhri mujal muna hadathani واخنا ما عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود مو وانا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا فخني اما بعد غيناو لي ما سنت يالله جول اك باك غي مكو باك يا ما شرق واي نوت قريش فانكم نك ين اهل هذا الامر ين يني بروم ньоญو مير مي مانام دينا ييني كليفه دا فلام falima ta'su wallahu ana lan motax ngeen duma yalla fa iza afaitum bo len ko moye ba'sa dana wacce ilaykum jum ci yeen man ko xamantene yalhaakum wa ko xamantene dañ koy xirtal ci yeen mu len di han mu len di dagate kama yul ha hadha qabib wa ab bant la bu mu yor bant bi niñ koy meuna fouetté diko duma non rak lañ len di def wa voilà wala bok da len di xoss rek comme niñu xossé paka rek wa wa zakara imam ahmad rahmalahu an wahb jele ci wahb ibn munabbi mune inna rabbanaka borom bi azza wa jalla ma inna qala fi ba'd ma yaqulu wa ahmad len ci limu wax ne li bani israël neel bani israël innaka man idha uti'tu buñ ma topé raditu damay gëreum wa idha raditu suma gëreume barat damay barkel walay sate amul li barakati señel sama barke bi may def nihayatun ak daytal amul fumu yam wa idha wasitu buñ ma moye xadtu damay merde wa idha xadtu suma mere la antu damay reub wala natis sama reub la tablughu dana joté as-sabi'a jurom ñaaler milal wala di ci dom suma reub wa jurom ñaaral dom manam jurom ñaaler lu seul dal ñaar ci wa wa no mo nobe wala mo dubbe hein wa sa borom wa manam su rebbe rebbuma dana dem ba ca jurom ñaarelu doomu ko mu rebb manam afi bi ñu ci ñi nga xam tane soxla la wuñ taxé wuñ la wuñ ko ah dego li tax ñu ray conséquence yi lool kay romon nañ ko romon nañ ko sank ci waaj bu mu pigé wa at amna fenen sax buñ ko rombé won amna fenen buñ ko rombé won dama faté fan la wa moy ño xamantene seen ay seen jabot yi tamit sax da lañ di dugalé han waw waw amin wa zakaratu luna aidan batay mom mom ahmad anu جلسي وكيع ابن الجراح الكوفي رحمه الله حدثنا زكريا زكريا نترنيو عن جلسي عامر قال من كتبت بننا عائشه رضي الله عنها الى معاويه بن معاويه اما بعد رضي الله عنه اما بعد غيناو لول فان العبد نك جامب اذا عمل بجفي بما فات الله تي مو يالا هذا داي ديلو سي حامده ni ki ko don sante minan nas ci nit ñi da man diko ngagne lool la yalla di def ñi la don sante ci nit ñi ñoy wërbati ko di la ngagne xalaay gisulo gaay ni ñi ni geewali di def bu ñu jeye nit ba muy joxe di joxe di yaq suñ faare dañ koy ñaan ni da bu ko ila fi sa Ah, hein? Tu ne peux pas te gagner, non la yalla def bo moye yalla mom ni nit ñi ñu tax ngay def nangam yalla day wëlbeuti day xirtal ñoñu jël seen xol wëlbeuti ko xirtal ko ci sa kaw nak da nga ni wax da la wax da nga def lu bon hein li nga lepp lu yaakaaro kon du amul manam effet contraire bi la ñoo waaw kay da nga def yow pour gaay apprécier la waaw waaw moto mune wa zakara abu nu'aym al-asbahani rahmalahu tudna an salim jele ci salim ibnu abul ja'd an abi darda mu jele ci abu darda radhiyallahu ta'ala wa qala mune li yahzaruna mati likum ru'un aw way antal anahu ci mu rubb ko qulubul mu'minina qulu way gem ni min haythu la yashrufum ko dul yege nit warna moy tan ko bo xolu julli ni buñ ko rubb te du ko fuma qala mune tadri ndax est ce xam nga mim ma hadar ni lolou ci lan lay amé qultu maniko la dedet xala muné innal abdunaka jambi yakhlu day deñ bi ma'asi llahi ci moy yalla fa yulqi llahu manam day wet yakhlu day wet bi ma'asi llahi ci di moy yalla fa yulqi musalli allahu bur yalla bughdahu am bañam ko fi qulubil mu'minin ko xol way gem ni min haythu la yashruf ko du yegge nit ñi dañ koy bañ wax si c'est que lool day am quoi da ngay gis nit ko xamantene lepp cryptif am nako sauf que nit ñi dañ koy bañ parce que tout simplement day wir di mo yalla mais xala gisso li tax lu beuri ci serigne ci legui amatu ñu charisme gog lolu rek la moy dañuy def bu len nit ñi raxé ñu yor seen téré yor cruise gi di ki di xadamti fu di jëm wax wax ñu rafet wa alors que ñoom bu ñu wété da ngay gis dañuy def yo xamné comme seigne bousso waxa néna bam déwé séti ñu bokku ci serigne ñu itali néna gaay néna may wallahi gaay dañ gaay ñu dawar néna gaay fu ñu nekké ñun kessé da ngay gis gaay lu leen neex lañu def say wax yu ne lañuy wax say nit ni il suffit que mbolo bi commencé rax rek dëgg gi gis gaay commencé da yor bi xol yor sen kala yi yor brus gi ñi seug ci sen téré di xol rek bu ko défé gaay nan mom nak foko fekk mi ngi ak nangam ñi téré foko fekk ki té buy wax mom wax yu baax rek mais lo wax léne dama tan nga taw fi di wax nit ñi di leen waxtaan ni fi bo mar la ñëwé ko té yow ñu ñëw dëd dëd pour jox la suñu alal waaw lool motax gaay meunatu ñu bëgg sëriñ yi en fait bu ñëk ba sëriñ yi da nga leen daan gis nit ñi dañ leen daan bëgg gu jéggi dara parce que dañu baaxoon mais légui dañuy wét di mo yalla yu bari lool motax nit ñi meunatu ñu leen bëgg yalla day sann ci xolu nit ñi buñ leen bëgg comme ñoo mum da ngay def rek pour ki waaw wa zakarat ibn abdullah ibn ahmad rahmuhullah doom imam ahmad la mum waaw mum mo solo musnad bi sax في كتاب الزهد في كتاب الزهد لأبي أبو بايم عن محمد بن سيرين جلتي محمد بن سيرين رحمه الله أنه نك منه لما ركبه الدين بيغا خامتيني دين مانام بور داكو ورون اغتم مو ام تيس ان جاخر لذلك غير لول دا فا جاخر لاون كوا غير نه بور يوي باري فقال منه اني نك من لا اعرف والله خمنا هذا الغم هذا الغم بيب نياخر دي ذنب تي سبب مباكا بكار افاطته بو خامني دفناكو منذ 40 سنه ت بوبا 40 عام لا depuis 40 عام مانو il y a 40 ans بن بكار بما ديفو مو وارال سما نياخري جي كونسيكانسيا فوالا سبحان ما ليغي مي موم لاي فوالا واو داي ما سنته بوكو بكارتا دي تلين وغاي ني بكار من وها هنا في لا نقطه لغ كي موي واخ ابن القيم رحمه الله بو بلغي نيغي دون اندي واخ غال من وها هنا في نا امنا نقطه اب تومب دقيقه بو سيو يغلط بو خمنا دا ترخيص فيها تي موم الناس ني بري في امر نيت ني بار نيت ني في امر ذنب تي ميرو بكار بو هيت نيوم لا يار تي موي انهم ني وير بو موي نيوم لا يارنا دونو غيس تاثيره اك جيخي تالام fi hal ci sasi waqat leg leg sax ya taakharu dana yex ñu taasiruhu ak jeex talu bakkar bi fayun sa ñu fatte ko fayazun mu ndort nak al abdu jambi annahu ni mom la yu ghabbaru dootul ñewati jeex ba'da zalika ginnaw lolu wa innal amrata nu mbir mi kat mom kama qala kum ni mo waxi al qa'il aji wax di اذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار مام لا يغبر موي دو نيو مان جيختال موي دو ام بوسيير دال واه مانام موي دا فاي غيس ني موم دوندام دال افير بي بكار بي مو ديف شانجي وول دارا سي ميرم كون pendul haitun wala pen haitun ab haitun moy dede moy luñu wërele aw ñak fi wuqa li ci rotam fa laysa lahu don ñëlu ko baada wuqa ginnaw rot goga gobaru ak ab pend manam tay buñu jëlé ben mur wala ben saket ba daanu té gisunu souf sa lal ko pou mu peun kon dañ na la li dé pou do do peun té graw li jeex na wa ki di wu wa momit lol lay fokk wa subhanallah ay way gatch ngalama yalla tuduna sel nga borom bi kam akabari ahlakat lumu alak hadhihi albaliyatu yoyu le bala yoyu musiba min alkhalq ci nit ci ay minde wa kam akabari azalat lumu dak min yo xamanteni xej dindinako min ni'matin ci xewal wa kam akabari jalabat lumu xej lumu bijji min ni'am min nikmatin ci bugal bakar yeka bari lumu def lolu wama akthar ay way akabari almuhtarina ñi nga xamantene ñom ñoo woru biha ci bakar min alulama yi ci ay borom xam xam sax alfudala wal fudala borom geneeli fadlan bu fekenteene ñoo ñoo cey woru kon jarutal muy tuddu an juhali ñi nga xamantene ñom ñoy ñi reer ñi xamu ñu dara walam ya'lamu te xamul sax almuhtar adi woru ji an zamba nek bakar bi yanqudu day fiyeku te dana ñew walaw ba'da khinin tonti ginnaw diir bu yag yag la kama yanqudu kom ni nga xamne non lay fireko as-summu li nga xamne mom moy poson wa kama kom ni nga xamantene tamit yanqudu non lay fireko al-jarhu ak jamjam han tay han wa al-jarhu mundamilu a jamjam go xamantene wala dafa laqatu dañ ko alal ghashi alal ghashi wa dakhili ci kaw ko xamantene manam luñu tay bu la jaan lu kiwe fete maté mat gog wala jitt fet la ni affaire bi ni mu nekk ci bir wa ni dina ma bes dina jog tay boko luggul fajo légi day jekki jekki da effet bi day genn niki nonu poson boko nané té nano dara lu koy fajj yag yag poson bi day jekki jekki effet yi ñew niki nonu bakkar nonu lay mel ak bari mu né même borom xam xam yi sax lool da len di dal ñuy réré lool dang koy def yaakar ni effet bi du mëna aksi wa du yex no yex segul parce que dañu jekki jekki rek affaire bu jow wa zakaratu dunna al imam ahmad rahimahullah an abi darda jele ci abi darda radiyallahu anhu bunay abudullah na ngeen jaamu yalla ka annakum ba melni ki yeen sax tarawnahu yeen koy geena koy gis wa addu te ngeen limale am fusakum sen bop fil mauta ci way deña wala mu te ngeen xamna an qalilan ci lu new yughnikum dana len doy bo xamne dana len doy khairun mo gën min kathirin ci lu bari lo xamne yutxikum dalen di beewlo wala mu te ngeen xamne annal birra ne mbax de la yabla du jeex wa innal ismati naka bakar kat la yunsa du wore fu ko fatte de wa nazara te xol na ba'dul ubadi len ci jaamu kat yalla ila fabihim jom ci xala fata amala mu setantal mahasinuhu ay rafet rafet ñu mu defal fa out ye ñu dikke ko fi manami ci gentem waqil lahu ñu ne ko la taji danna wallahi di nga gis ghibaha ak mbewtem ba'da 40 sana ginnaw ñeen fukki at hada li ma an and ak ne li wer bu li tam bi ñel na bakka naqdan lu koy firi mu'ajjilan mu'ajjilan manam naqdan ak firi manam ak ki dal am ak ñeuk ak ñeuk mu ajjalan lo xamne dafa tew la ta'akharu anhu du yexé ñew wa qala waxna sulayman at-taymi sulayman at-taymi neena inna ar-rajul manam wajale dafa gis ba xale bi muy def bakkar dal mais xamul won ni mom liko jaaxal manam mom muy fatlu ko yu bax yi mu don def ñu mom nak muy xalat yu rafet yi mu nek ñu wal ko gënt nak ne ko nak ki bakkar yi muy def ni di nga gis conséquences bu amé bu démé bam ba fi 40 ans ci ginnaw wa qala sulayman at-taymi rahmanahu inna ar-rajula li wër wor moy waj la yusibu ginnan de def azam bakkar fi sirri ci neubatu ci mbot mom kesse fa yuf waxu mu xey wa alayhi mu war ci kaw magal la tuu ak torox tangel waaw manam torox tangel gi nga xamne mom la bakkar di waral ci mom moy wa durba ala mu villatu wal maskana bi am ci bakkar dal ci kaw wa qala yahya ibn mu'adh ar-razi rahimahullah nena ajibtu yemuna min diyaqlin ci borom xel bo xamne yaqulu dana day wax fi du'a yi ci ñaanam allahumma ayyuhal yawsa borom mi nga xam mi ci tour yu rafet yak melu yegati ko latu samit ay way bul ngagnelo bi ci man ada anoni manam bul tax ba samay non dima ngagne manam bu moy rek ci wolofit moy buma samay non retan summa top huwa mom yu samit muy ngagnelo bi nafsi ci bopam kullu aduwwin lahu bepp nonam manam mom muy def luy tax nonam mi diko retan xila ñu lako wakay fa zalika lolu mu meuna nekk xala mu ne ya fillah day moy yalla rek way samit bu ko defé nak mu ngagn bi ci mom fi qiyamati ci bisu taxaway ba kullu aduwwin bepp nonam bepp nonam rek dakoy retan bisu taxaway ba yowmal qiyamati qala dhunnun neena moy dhunnun misri al misri gis nga ñi ñepp nak ay soufi lañ ñi mi tuddu ñepp ay fudayl ibn iyad ay dhunnun al misri ay wa ñepp ay sulayman at-taymi gaay yepp mi tuddu ni ay soufi wa ñom ñaar ñom ñoy faral di wax yu am jeexatal yi dal ci xol wa ay hasan al-basri muhammad ibn sirin ay cetera mune man xana kep ko xamantene wor nga allah bur yalla fi sirri ci lu neub hataka dana xoti allah bur yalla sitraho suturam fil alaniyati ci mbolo mi en public wa da nga neubutu ga di wor yalla yalla mom day baye ba nga ne ci bir nit ñepp bu xoti su sutur xaw bi su tur mom di gëj na Allahu akbar yal nañu yalla sam ñu am luñu la rek ci benen façon bi bu ko defé wala mom sax mën nañ ko jéxal benn yoon bu ko defé benen yoon ñu dugg ci benen façon mu ne faslon li aw buntu la buy tekkante la sama moy al athar jeexital al qabihat yu bon yi nga xamne lil mahasi mo nek ci moy yalla yi mune walil maasi ñel na ay moy yalla xam nga deja waxon na la ne la amna ay lor yu ci ne yi lor yi mom wax na la ko mom ci la nekkon bo bele mune nak walil maasi ñel na moy yalla yi min al aasar ci ay jeexital al qabihat yu bon al madhummat yu ngañ wal madarrat ak ay lor ak bil qalbi ci yo xamne day na ci xol wal badani ak ci jëm fi dunya ci aduna wala akhirah ak al akhirah li ci nekk ci ay yaq ay ak li ci nekk ci ay bon ali li ci nek ci ay lor la ma ya la ya'lamu nek na ci ma lo xamantene la ya'lamu khamuko illa allah kudul bur yalla ben day lim nak legi fa minha bok na ci hirmanu ilmi ak xajuk xam xam bakar kat bu mag do gis mu am xam xam fa innal ilma li wer bo won moy xam xam nurun leer la ko xamne yaqdu fu dakoy soti dakoy sanni allah bur yalla fil qalbi ci xol wal ma'siyatu te moy yalla kat tuk fi uday fay zalika nuru gogek leer walamma bi nga xamantene jara sa tok na ash-shafi'i imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala bayna yaday malik gin ci kanamu malik muy imam malik rahman wa qara'a muy jang alayhi ci mom a'jabahu mu yem ko mara alimu gis min wufuri fitnatihi ti matu xelam wa tawaqqudi ak tak tak zata'ihi manam khalatam bu rafet ak xel mu ñew wa kamali fahmi ak matu deg degam fa qala muneko inni naka man ara allah dama gis ne yalla dal kat alqa deug deug dafa sanne ala qalbika ci tax xol nooran ak leer fala tut fehu ay way bu ko fay fi zulmatin ci bi zulmatil ma'asi ci lendem moy yalla malik mo ko chef wa bimu nekké xala bimu amé 9 ans la ñewon ci mom di jang mu wax la jugé marka la rek xam mom ma mu jugé yaayam indi ko mu jang ñew mu nako wa ne di ni ni rek moy après da ngay jall mu wax mu nako mokal nako mu nako ha mu nako tan ma deg après mu tare ko mu tare mo tam bu diex mu na fa très bien les nak après ci lako waxe wax ji nak gis na ni yow nak yalla vraiment parce que dañu won li nga xamantene ay nan la won en tout cas wax na at yu bari la def pour bindu ko suma djumul dañu len demna 40 ans pour bindu ko yeen nan ngeen def wala 10 ans la suñu ñu ngeen bu ko jall ci 10 jours en tout cas dal lu mel non dal manam temps bu yag la jël pour bindu ko yeen ngeen bu ko jang ko ci te imam shafi bi mu ñewé mo ben jour bobu la ko tay mu ne ko nak yow nak gis na ni yalla def na ci yow leer bu ko fay mukk nak ci bakaru mo yalla وقال الشافعي من الشافعي رحمه الله نيا شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاف مئاتي وقال ليغني من وشكوت جامتنا الى وكيع في سما سيرين بي نيو وكيع نون جراح الكوفي سوء حفظي sam mokal ne baxu manam limay mokale dal baxu xam nga ni difference ak ci at yi ñewna fa arshad ni mu digal mu ila tarkil ma'asi ni ma bayil bakar bayil mu yalla wa qala mun ma a'lam na nga xamne bi an al ilma ne xam xam fadlun geleel la ci benen riwaya fa nurun bi awalama wala ne leer la wa fadlullahi te ngeneluk yalla ci benen wax mu ne nurullahi leer yalla la yutahu def ko jox asim moy kat yalla kon premiere conséquence moy day tax nit ki du gaaw am xam xam bakari mo mel non alquran sa wax nako ittaqullahu ya'allimukumullah ragal len yalla yalla jox len xam xam ñaaral ba deux wa minha bok na ci khirmanu rizq ak xagn wursak day xagn wursak wa kama kem ni nga xamne anna taqwa ni ragal yalla taqwa allah ragal yalla mujlibatul aji bidila li risk ñeel wërseuk da koy xëc comme asiyew lay doon fatar ku taqwa bayyi ragal yalla mujlibatul day xëc mom day bidila faqri ñeel ak ñak famastajlaba amul dara luy xëc riskullah wa famastajlaba musse futa xëcce riskullah wërseuk yalla bi misli ci lu demé nek tarkul maafi bayyi moy li gëna mag li ñuy mëna xëccé wërse moy bayyi mu yalla lool deuxième mor lor la bu ne ci bakkar troisième wa minha bok na ci wahshatun ak wet yajduha bo xamne dana ko daj alafi aji moy ji fi qalbihi ci xolam baynahu bu ci digënté mu baynallah ak yalla ak digënté mu borom la tuwazunha du ko mandaxé wala tuqarunha du ko jégeñ lazzatan ab banex aslan ci luñu jël walaw itamaata bo dajewon walaw itamaat buñu dajalewon la ho ñeel wa jojju lazzat dunya mbole banni aduna bi asriha mbolem seen lam tafi du motali bitil kar waxati gogel ak wetaay lool moy dal moy katu yalla yi motax nga leen di gis seen aduna bepp dañ koy passer ci loisir dem stade dem cinéma j'essaie du restaurant dem validi dem mais tout temps vide bi day am vide tout temps sen xol bo xamantene duñ ko meuna remplir abadal waaw abadal waaw seigne cheikh wax na wax ju am solo mune fi yalla di dekk ci xol mune boko fa jele manam moy yalla boko jegeene ci xol wa kay dina fa bayyi kambu go xamantene roti mën ci duudu fess ko ci ngi la non tuba oh gay ko ni teri ni suli kya wa roti mën ci def ko wa motax ngay gis gay legui nak ñom comme ñom yoy yep ñing koy def te terewul seen amuñu amna ben tout temps ben solitude buñuy yek ci seen xol tout temps té ñi ngi def lool yépp di dajalo fu bolo am fu xungu lu mënti déw mu dem fa ñu def ko hein téréwul ñi ngi am vidéo ba tay motax ñom buñ lay gisé nak yow té comprendre ruñ dañuy déxé né yow tamit nonu nga dal manam vidéo bo mu ñu am yow bo nga am motax dañ lay yërum yow bo demul ci yoy ay yu bali yeul bay do da motax dañ lay yirum yow ñu ciul def yoy dañuy defé né da man ko ata mëna wala da nga wala té yow noko mëna satisfaire et puis tu dois pas do supporter lool sa aduna muunte né parce que waaw ñom lool lañuy japp fekk yow yalla gey yëteli ko mais ñom duñ xam lool xamuñu né yalla no billahi li ñu nekk deug deug do ko sa waa waa mune wa hada te gis nga li mo wax de am run bir la mo xamne la yo xissu du yek bi ci mom illa ndere man ko xamantene fi qalbi nek na ci xolam hayatun ak dund waa waye nak wa mu dad wax ben genn walu beet gus ap way kat wa ma li jurhin bima yitin ilamu manam ku de bu amé gom du metti e momal momal ko ngi ki mo la ko de la ko de la ki Allahu akbar. Wa. Wa. Mune wala wulam ay way bu nekul won bu dul won rek tu trako def na baye ak gono ba bakkar illa lulul rek hadaran daw min wuqu'i ci rotul tilkal wahshatu gogul ak wet gi ne ci xol la kana wallahi kon do na nek al aqil aji xellu harriyan di yey bi tarki hakimu baye lol bu dul won rek baye bakkar bu amul ben benefice pour mo solité bi bobu nit ki yek ci xolam rek pour mo non mais ko am xel don nako ba ci xolu ñu déposer ci affaire yu rek wa nit non mais complètement wa wa taxa wa shaka jambat na rajulun aw way ila ba'd al arifin ti len ci way arifin billahi ñi nitu yalla yu mag yoy wex xetan ak wetaay go xamne ya jindu waxa ak njaay allu go xamne ya jindu ha da ko yek fi nafsihi ci bopam ci bakkanam فقال له منكو اذا كنت قد اوحش اذا كنت قد اوحشت كالذنوب فدعها اذا شئت واستأنس voilà اذا واستأنس واو واذا كنت بو فك ديم نيك nga قد اوحشت كا مي دلا نجاي الله دلا يو جوخ اب سولت الذنوب باكا فدعها بايكو اذا شئت بو فك تن بغ nga bëgg nga déllu ci wat ci étant na wasta nasi bu ko défé nga daali